Book 2 88 88 ماضي الأفعال المساعدة 2 modālo darbības vārdu pagātne 2 لم يرد ابني أن يلعب بالدمية. Mans dēls negribēja spēlēties ar lelli. Lam turid ibnati an talab kurat al-qadam. Mana meita negribēja spēlēt futbolu. Lam turid zaujati an talab ma'i šatranj. Mana sieva negribēja ar mani spēlēt šahu. Arada auladi an la yaqūmu bi nuzha. Mani bērni negribēja iet pastaigāties. Lam yurīdu an yurattibu al-ghurfa. Viņi negribēja uzkopt istabu. Lam yurīdu an yadhhabu ilā asirratihim. Viņi negribēja iet gultā. Lam yusmah lahu an ya'kula ice cream. Viņš nedrīkstēja ēst saldējumu. Lam yusmah lahu an ya'kula shokolāta. Viņš nedrīkstēja ēst šokolādi. Lam yusmah lahu an ya'kula bonbon. Viņš nedrīkstēja ēst konfektes. Sumih lī an atamanna lī shay'an. Es drīkstēju sev kaut ko vēlēties. Sumih lī an ashtarī lī thawban. Es drīkstēju nopirkt sev kleitu. Sumih lī an akhudha lī habata šokolāta. Es drīkstēju paņemt šokolādes konfekti. Hal sumih laka an tudakhina fi at-ta'ira? Vai tu drīkstēji lidmašīnā smēķēt? Hal sumih laka an tashraba bīra fi al-mustashfa? Vai tu drīkstēji slimnīcā dzert alu? Hal sumih laka an tudkhila ma'aka al-kalba ila al-funduq? Vai tu drīkstēji ņemt līdzi uz viesnīcu suni? في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا. Brīvdienās bērni drīkstēja ilgi palikt ārā. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. Viņi drīkstēja ilgi spēlēties pagalmā. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا. Viņi drīkstēja ilgi palikt nomodā.